العالم بين الماء والطين ثاليا وكان نبيا بالنبوة عالما ينتهي الأحمد وآدم بين الماء والطين ثاليا وكان نبيا بالنبوة عالما وآدم بين الماء والطين ثاليا وكان نبيا بالنبوة عالما وآدم بين الماء والطين ثاليا الحمد لله رب العالمين mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di lokkel ci yoru tedd bi ñu genn lepp lo xamne li ummati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaamu nako ci yalla nako yalla nangu lepp lo xamne li sakku nako ci ñaanit yalla ñu ko yalla defal tay nak ñu waxayoon ci waawan seen jabo ki cheikh sidi hajj malik radhiyallahu taala anhu ci waawan سنو سرين سنو وزين سنو خليفة شهاد عبد العزيز سيدابا ابن شهاد مالك رضي الله تعالى عنه ابن جبوتر جولي جوني تيري كوك ساك فايت غانكو خامنجي غانكو مغلا غانكو تدلا سرين جوحنا كو غاني لسام موي شيخ عبد الفتاح التيجاني دي ستي ابو لابا شيخنا احمد ابن محمد ابن سليم التيجاني شرف رضي الله تعالى عنه سنو سرين ساك فايت ñu benen kilifa di rakki serigne bi bokk ak mom cheikh hadj malik rabi yalahu taala anhu moy el hadji abi simalik ci li fay barat wax fu kal te wéne ñu koy tam ci wali jabot gi el hadji lamin tebe ili mani zawi ci li ñu taxawal julli nak khalifa bi jël na fa kaddu waxtaan nak mbolom mi wax li tax mu jital jabatam di el hadji mustafa diop ne wala ji abi praka mon nga mu fa won mon na jité waye makla elimani zawiye bo bu ko won mon na jité bu fi serigne mbay man so ne kon dina mon jité bu fi serigne man so si ibn cheikh abdou babakar si wala rakam serigne abdou aziz si ne kon dañu mon jité waye ñom it dañu nek ci lom demé ni wax yi raison yi nga xamné dal mo tax mu jité jabatam el hadji mustafa diop ñu dekk ko ci julli gi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها اللفظ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله عليكم. السلام عليكم. وحس كماله وتحدثت أسماءه وصفاته سبحانه وسعت على النعم رحماته. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد إمامنا مالك تعالى الله المالك جلنا في سن سانغ با مو يليمان مالك سن بروم نغير موني ان الناس كانوا يمرون بالاكل يوم الفطر نيت ني دان لين سانت ني ليك سي بيسو دوك قبل الخدو جك با ني خيت الى صلاه العيد جك سي جولي عيد جا بلا كين ген سا كات دي جولي جي ديغال نانيو لا سوب نانيو nga lek bam woor la ne ген nga ci koor tay nga doora dem ci julli kay عليه وعليهم تدل مبديل مهيد كوكو لي يالنا يالنا نك جوم غرمال مبديل مهيد في في تامبلي نيغي تديلن مجي مو يالنا يالنا غرمام نك سي كوكو لي وانا انس رضي الله تعالى عنه كان علي السلام لا يخدو يوم الفطر حتى ياكل الثمرات جيلن نتي انس رضي الله عنه مني يونت با صلى الله عليه وسلم لا يخدو يوم الفطر حتى ياكل الثمرات متل قيم جيم تي جوليكاي بني دفي عيد لودول لك نا اي تاندارما رواه البخاري لولو كوني واخ البخاري موكو تولو الامام سي جاتال لولو موي خطبه كيغا خامني الحاج مصطفى جوب جابات خليفه بي الشيخ حاج عبد العزيز بي موتيتي بنان بي جانغ نكو فدي خطبه كو ياتو غودي تبارك الله واي ناك سما خالفينا سيرين بي دفا وقتان امصر وخامني تيجي وقتان نكو اك مبوكي جوليتي وقتان كو اك ريمي ba tax nañu gattal ko kon ñu bayyi na kaddu gi ak suñu sang suñu wazil Hajj Abdel Aziz si Malik. Assalamu alaykum yeen boole mi yeb Cheikh Abdel Aziz na ngi leen nuyu bu baax ne leen ziaré bu baax yeen ñep yalla baaxé nañu né yalla baaxé nañu mu santu ñu lepp ci mu santu ñu lepp jaarale ko ci ki mu ko jaarale mo jaarale ko ci ki mu ko jaarale mo dib jaamam tek ci di soppem mo dib jaamam ba na fi tek ci di soppem mo di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mo di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam legi bi may ñew ci yoon ne legui bu muy ñew ci yoon ma ngi waxtaan ak ñima andalon mi ngi waxtaan ak ñima andalon mudi alhaji si mudi alhaji si ak mustafa job ak mustafa job ak job ak job njay ak papatal ak papatal ak jaamu yalla bi di wax ak yeen ak jaamu yalla bi di wax ak yeen man amna luma tit lol mune man day amna luma tit lol nit dal dama def ene soko fonke nit dama def nit dal soko fonke doko dessal ben tiranga daga man nga ko jox doko dessal ben tiranga daga man nga ko jox te nit ñi tam nañu lol rafle suru sallallahu alaihi wasallam nit ñi raf lañu raf lañu lol ci suru sallallahu alaihi wasallam te kenn ci ñun nangul ñu tudd sa bay rek tudde ko tour rek te kat kenn ci ñun nangul ñu tudd ko tour rek rafel ko rek jox ko ben arm do deg mukk nangule Hajj Malick kesse do deg ko nangule Hajj Malick kesse mukk in fon nga ne Serigne Hajj Malick il fok nga ne Serigne Hajj Malick bay Serigne Touba ba fal nga ne bay Serigne Touba Serigne Diassane Serigne Diassane Serigne Thiam Serigne Thiam waaw yonent bi nañ koy def dañ ko tuddi Muhammad rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko tudde rek Muhammad rek demul kilifa ñepp ya sangu ñepp ma ngi yaakar ne rafetul de ne mi ngi yaakar mom ni lolu le kat rafetul bu kenn wax ne Abdou Nangam je tax muy wax dedet dedet bu kenn wax kat señ Abdou Nangam tax wax dedet yalla rek tax mom lu wax yalla rek tax mu wax waro mi xel ngeen set len sen bop ndax lolu jaduna wala de ne ñepp yeen ñepp borom nga xel xel ngeen da ngay seen seen bok baxam loolu la jaaduna wala deet yoonte bi soxlatul ko ko maggal wala ko bëgg wala teral am na ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam soxlo ko maggal ba bëgg sopp yoy yeb am ci boromam ba nopp jaam bo xamne deg nga ba jaral yalla geñ jaam bo xamne bi dem nga ba jaral yalla muy geñ dila meemal dila meemal dila fot dila fot kan mo am bodda ne bobu taxway ak bobu dara ken am ku dul mom am bi yaw amuñu ñu yori ci yeb amuñu rusuli amuñu rusuli amuñu suñu bayyi amuñu suñu bayyi amuñu ñeleen juro amuñu ñeleen juro amuñu ta tagna ko banop te kat suñu walu ta xala mom tagna ko banop sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ni fi man tege fi ni lu nak geej la won yonenti bi jall nako ne yi ndi tege fi ni yeb geej la wax ni yeb yonenti mu jall nako bu yag bamu jalle ngulu ya ak kiraya tek na ci fukki geej wa qati'un abhuran aji dok la leeru sallallahu alaihi wasallam ne wa qati'un abhuran aji dok la leeru sallallahu alaihi wasallam ci choberu yalla ak ndigalam ak dogalam way su ko beggon mom rasulullah ta yalla def ko du soti ci ciaberu yalla ak ndigalam ak dogal way ko kon mom moko beugal bofam rek te yalla ak du soti leer ga ñu ne hajj may seydou hajj may lan lu mu dof ne ñu ne seydou hajj may rabbi yalla sano leer ga lu mu dof mu ne ab huran ay geej gor gi ne ab huran ay geej la dof bahru moy ben geej ne bahru moy ben geej waye des na ko pilir yele ab hur ak buhur waye des na ko re ci ab hur ak buhur ak bihar ak bihar ñu ne ko ñaata la ñu ne waaw gol gi ñaata geej la mune fuk mune fuk ñu ne ko wax ñu ko yele ko wax ñu ko mune ne waqati'un ab hurun ya am biha geey yoy mu dok te muy fuk ne gor gi ne geey yoy mu dok te muy fuk sabaqa te la jito mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu yalla bind ne sabakha la jito mo sallallahu alaihi wasallam lepp lu yalla bind ñu ne ko liban ñu ne ko lim ko bok gor gi mo ne geejju gis mo ne geejju gis yonent bi dara tok fi yonent bi dara tok fi di gis la ci bir ak la ci bir di gis mbolal la ci bir yeb ak la ci bir da na wax ne suma de jite ti gel di julli na ngeen di yamale sen sappe ndax namay gise ci sama kanam non lay gise ci sama kanam yene yene sallallahu alaihi wasallam da na budel julli ni na ngeen defen sappe ci xoyal ba mu jek na ngeen xamni kene ma ci sama kanam wala ci lepp do ci sama gannaaw comme koy mo dakh gis dem ne ko kay mo gëna mo dakh gis ñepp gisuk ñepp sallallahu alaihi wasallam man nga joge ci gisuk yalla man nga joge ci gisuk yalla gisul ludul sallallahu alaihi wasallam mi ngi genn ci gisuk sallallahu alaihi wasallam ak lan sayyid hajj may ne ak sopp yalla sayyid hajj may ne ak sopp yalla nak kenn duko ci joge kenn jegu ci sallallahu alaihi wasallam kenn duko ci jege da fay gudd way ñu dopp rek fukku yi le gor gi lim ba yi fukke ak ma defene koku mu demene koku war nañ ko fonk te deug war nañ ko fonk ko tuddu ci kaw jek ci kaw deggu la bala nga tuddu ab djub nga ne president dara ne djub nañ le ba ngeen tuddu ab djub dañ nan ñu tuddu president dara rek tuddu dara jojo ko yalla jox ab djub fu mu jele lu ne dara jojo ko yalla jox fan la ko jele yalla ko ko ne yalla ko jox way dafa am fu mu ko jale way dafa am fu mu ko jale fan la jaar ci barke yonent ci barke yonent sallallahu alaihi wasallam ci la jare ba am bobu dara ci le serigne touba jaar serigne touba ci la jaar ci le cheikh sidi ahmed tidiane jaar ci la ci la jaar ci la anbiya yi jaar anbiya ci la jaar ci la yonent yi jaar yonent ci la jaar dafa am benn bes ne dafa am benn bes ci gattal ci gattal pour mu gën leer pour mu gën leer ñi sédd le mang mi ñi sédd le mang mi benn way ni beurep ni li mako mom ni bi ci ne tek na ci loxo moy sama ciir yonent bi ci tegg ni sallallahu alayhi wasallam ne ci tegg ni mo ne ko halla jalasta bayt abika ba kham daf lay tek ci yonent wa amale waron nga to sene bay ba xam li nga xam ya ko mom su mangi da la fess wala det xamone ma tanga am mang yalla momale nako yasalunaka anil anfal nit ni dana lu dankum fa balaj la mang kanako mom ne sa yalla nenako nit ni dañ den kump kabila la yow muhammad mang kanako mom su baba ne sun borom ne su baba bul tontu bayil ma tontu man sa borom dag may deglu ne dag may deg ma wax la man sa borom suñ lako laje lanak lan ngay wax muy tontu ma wax la man sa borom buñ la laje mang ni mo wax la lan ak lan nga len di ton yasalunaka danañu la la yow sama jam bi may yoni ci sama jam yow yasalunaka dañ la laaj yow sama jam bi may yoni ci sama jam lan lay laaj danañ la laaj anil anfali ci mang ganna bu khariba sotte dañ la laaj mo mang ci ganna bu khariba sotte bonu ba jax mbam be jax mbam way su boba qul way su boba na nga wax di nga xul de jeesul bob xul la wax de daf ko ñu xul de kana ko kon dañ ko tontu koku koku dañ ko tontu suñu bari waxal ca bobé jamono ne nek ñu xul na nga wax ca bobé jamono te baña wañi baña tontu ci ci wañi dara ci doli dara al anfalu mang ni al anfalu mang lillahi ñeel na yalla mi xarilu lillahi ñeel na yalla mi xarilu war rasul an law li nga xamne moy general le vin bu mu yebal mu jitu ak war rasul an daal li nga xamne moy senal le vin bu mu yebal mu jitu ci xare ba lolou ko gëna reuy lolou yalla ko wax yalla ko tontul neena ne deug la ne deug la ma kana muhammadun sallallahu alayhi wasallam aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin وإنك لعلى خلق عظيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآية كيف ستنا بيك نه سنو صلى الله عليه وسلم سنو بارو موك ستل بيك ديجن في يالي جار أقمو سنو جار جارو فا نه سنو جار جارو بمو جد سكنا ندق لطم دورتين صلى الله عليه وسلم بمو لا تجدو ci biiru ñam lañu deg lu tam dama genn set wecc sang nañ ko jëk bañ ko laata sang ci ndox makkata ca ndoxum aljanna ne bañ ko laata sang bu mu juddo ci ndoxum makk fekk nañu sank ci ndoxum aljanna ba mu set wecc ni ñuy def gone pour tous ngal ko fekk nañu tous ngal ko tous ngal aljanna ne ni ñuy def gone su juddo ñu sang ko tous ngal ko fekk nañu sang ko tous ngal ko كي كي طهارة قبل كان قبل كانت قبل الأكوان نكي كي أغلبهم نكني جك بن نكتي فيب أجن فيب كن كي نكو جخليهم واي كن نكو كوبا بجام جدنا نكو جخليهم مو جنا رفت نلو لو جنا رفت كو خمن نكو خمن كلا بن مملة كلا بن مملة mo bop mo jël engagement né mo jël engagement ci waru ko ci waru ne seen sama jaam yi ni yeen sama jaam sama digante ki bu mu len jaaxal sama digante ki kat bu mu len jaax mom ci man la bayiko mo ndax mom ci man la bayiko antum minhu yeen ñepp jaabi ci yeen mom ngeen bayiko mako maggal ne yalla ne mako maggal mako fonk mako fonk mako sop mako sop koke na mu tuddu koke na mu tuddu sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad ibnu abdillah ibnu abdillah ndax ba nga xamé ni yonnti yalla Isa né ba nga xamé ni yonnti yalla Isa mo ngay bëgg dem mo ngay bëgg dem dafa ni dama ni ma ngi bëgg dem way dana am yonnti bo xamné bi yati ba'di ismuhu ahmad né yonnti yalla Isa bu ngay bëgg dem dafa ni len ma ngi bëgg dem way nak sama gannaaw dana am yonnti bu dik sama gannaaw bo xamné toom way ahmadu lut deppa jëm ci yalla du way du deppa biko nit ñi waxe dedet dedet mom kat dafa deppa mom yon ci isa jëm ci yalla way deppa biko nit ñi waxe dedet yalla ne barrafa'ahu allah man koy mako yëkëti sama yalla ne dedet ken rayu ko dara yu mako yëkëti sama bop ci kaw wama qataluhu rendi wuñu ko wama salabu fandaru ñu ko barrafa'ahu allah ila yalla nabi yëkëti sama yalla mo sa am yon ci isa am ci ken rayu ken fandalu mako yekal sama bok man sama borom jeme ci kaw ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo li yalla defal yonent yalla sulayman li yalla defal yonent yalla sulayman ibnu daud ci yalla wak ci jinne gi kam xam ñu ko tagal ak ngaraw yek jinne yek lepp lu meena doon ten ko sakku yalla mo ne matu ko sen yalla mo ne matu ko ci sama barke lako am yeb sama barke lako yonent yalla sulayman sulayman am man nak waxuma dara ne mom nak waxul dara man na baña doon ci diine ji dara ak rew mi fepp waye du tere may wir gi ko xay gol la rek da ko ci fek ne xay def sama la bay nek ci diine ji dara waye nak yow kep mu nek wir gi bo xandi go bu wonde lo lo kep rek da ci salal ñu delu ci ci xewal gi ñu delu ci ci xewal gi fekk na fi gan gu reuy ne fekk na fi gan gu reuy ko xamne dafa def ñaari pacc ko xamne dafa def ñaari pacc waye benn bi gëna reñ gëna yaa waye benn bi nak mo gëna reñ tay mo gëna yaa benn bi modi ne benn bi modi fakk na fi gan go xamne woor na ci nday ak bay ne bid'atun min rasulillah ne fakk na fi gan go xamne ci walu ndeyam ak walu bayam doge lo bay ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nga nu ñepp xana koku nak julli yepp ko bok ñepp ko bok ku gis bay serigne touba radiyallahu ta'ala khadimur rasul ne ku gis bay serigne touba mom adresse yepp moy khadimur rasul xam nga ne ki jeexna ci sallallahu alayhi wasallam xam nga ki jeexna ci sallallahu alayhi wasallam ne mom da moy khadimur rasul mo jaamu yoonte bi kon nit nañ ko roy kon ne way nañ ko roy suñu ki di kilifa ci aduna yepp sax la ne kilifa ci aduna yepp la wax de ne ko ci tuddu rek doy ne kenn ko tuddu rek tuddu nga ñepp way ñi ñepp ñi fi nekkon kanu abidan لله ثم لرسول الله لا مبولم نك ليفاي نيكون ييب ييب ييب ييب نيوم ييب نيكون ناني جات مانا باغي ليك مان كو مان دو فا نيام يالا دو نياك دو نياك يالا موم دو نياك دو نياك دو ديف دارا دو نياك دو نياك لاو يالا دو نياك دو نياك دو تيلي دو تيلي ميغي في ميغي تود سيد عبد الفتاح كوكو وي واخ نيك فران تو سيد عبد الفتاح ñun ñi nga xam ne bi ñuy nekkee di jullit ñun nag ñi nga xam ne ñun ba ñu nekkee di jullit ba not di jaami yàlla bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom di jaami yàlla it bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom te jàpp na ko jàpp ñu ne ko it yaay yàlla te it kat jàpp nu ko rek moom yonent bi ne ko di yaay di yàlla ba ñu jógee ci loolu ba ñu jógee ci loolu ñu ne nañu wut koo xam ne kii danañu am wóolu ci moom ndax mu am mat ñu dem ci yàlla ñu ne nañu wut koo xam ne ci moom daan am wóolu ci moom ndax yàlla mu wam mat ban ak ci yàlla ñun ñii ñu ne nañu dem jàpp tariqa tijaniya ñun nag ñun ñii nag nan ko noonu noonu nan dem dax jàpp tariqa tijaniya xanaa kon su fa doomu cheikh na tijani jógee ñëw ñëw na ci talibe xanaa ko ne waaye doomu cheikh na tijani fa dikkee kon ci moom mbooloo ñëw na ci talibeen wala dee ok ñëw na ci talibeen ok Cheikh Tidiane ngi nii Cheikh Tidiane ngi nii rasulullah rasulullah ngi nii ndax ci moom la bàyyikoo kooku lay jotal yoon kooku lay jotal na yoon ci ñi julit yëpp fekk naa fi it koo xam ne mais fekk na fi it koo xam ne dëgg la ñoo bokk Seydul Hadj Malick radiallahu dëgg la ñoo bokk Seydul Hadj Malick radiallahu taala anu maa ko mag mais moo ko magit waaye nanguwuma ko magi lu dul ci at waaye kat nangu koo magi nag lu dul kat ci at rek ëpp koy at duma mën a nekk ci kanamam it lu dul suma toogoog moom ndegam yàlla dimbale na ma te li ma nit ñi yaakaar nekk ci man duma ko mën a jàppe lu dul Seydul Hadj kooku sëriñ bi doon wax mooy rakkaam di Hadj Mohamed Habib Ibn Chahaj Malick si radiallahu taala anhu ba mu noppee it ca maire dëkk ba député dëkk ba di Hadj Moustapha Niang jëkke ci ki nga xam ne mooy datt bi mooy Abdou Diouf mais nag boobu leen nu yoog siara mu ngi ko jëkke ci datt bi datt bi nag moo di président Abdou Diouf di nuyu mboolem wasara yi nee mu ngi nuyu mboolem wasara yi yëpp di nuyu mboolem assemblée mu ngi nuyu mboolem assemblée nationale yi yëpp di nuyu mboolem parti yi ci Sénégal mu ngi nuyu nag mboolem parti yi nekk Sénégal yi yëpp mu ngi leen di nuyu gannaaw bi ma amee sama parti ba noppi gannaaw bu amee parti boppam nag ba noppi mu di tariqa tijaan tariqam parti am nag moom mooy tariqa tijaan yi ak l'islam ak l'islam bi nag kooku mooy parti am moom terewuma li ma wax mais terewu li ma wax moom la ma sant loolu ko parti am sant ni mu waxee tere noonu loolu ko parti am sant mooy l'islam ak tariqa bi maa ngay jox teg gin yu ma sëkk sëkk sëkk Sadou Abiy Diouf ba tey mu ngi jox nag teggin yu ma sëkk sëkk doomam Cheikh Sadou Abiy Diouf mi toog sunu kanam ñoo bokk njullit gi ndax Cheikh Sadou bi mi ñoo bokk njullit gi war naa am loolu ci man ne war naa am loolu ci moom kiñ ko tudde ku rëy la ci yàlla ku rëy la ci Seydou Hadj Malick woon kiñ ko tuddee nag ku rëy la ci yàlla ku rëyoon nag Seydou Hadj Malick mi ku lool moo ko turandoom Cheikh Sadou Abiy ñoo ñee day daanañu taggante ñooñu mu lim Cheikh Sadou Abiy Seydou Hadj Malick daañu taggante ci kay ci way Cheikh Sadou bi wax na Seydou Hadj Malick ne ko seen cette tariqa bi ni tariqa melul ni moom Cheikh Sadou Abiy def na bee xam si Seydou Hadj Malick ñoo ko tariqa bi nga yor benn tariqa melul ni moom góor gi takk ko tag góor gi takk ko tag wu rëy lu rëy rëy lu rëy rëy loolu mooy dëgg te sëñ bi loolu ñu def mu raf ba nopp mooy dëgg la te moo rafet te moo rafet ñu ngi nuyu Soma Niang ñu ngi nuyu Soma Niang tariqa bi wax naa ko barki démb ci juma ja yaa ko jotta li ci kanamu ma Samba Sall nee wax na démb barki dem ci juma ji man mi naa ko doon jot ci kanamu El Hadj Mate Samba Sall ne ko ne mu wax soomaaliko maa la jur ca fuute ga ñu bokk maa la jur ca fuute ga ñu bokk xam naa loo doon ci kër Cheikh El Hadj Omar xam naa it loo doon ci kër Cheikh El Hadj Omar fuuti ak nangu biñ ko nangu ak nangu biñ ko nangu waaye yooyu yëpp waaye yooyu la yëpp kat am na na cër boo xam ne yàlla jox na la ko. Am na cër boo xam ne bi yàlla jox na la ko. Joxe na ko fii ci Tivaouane. Mu joxe na ko fii ci Tivaouane. Kon du ma mën a ñàkk bokk ci ñi nga coiffé ndax mas na dégg ci lam yu Seydou Hadji Malick mu ne lu yàlla defaan dana ci. Ne ko nag du mën a bokk moom mi ci ñi nga coiffé ci département bi ndax dégg na lam Seydou Hadji Malick mu ne lépp lu yàlla def rek moom nangu na. Abdoul Aziz Ndaw mi ma doon jotal yoon leen tam maa ngi koy nuyu. Abdoul Aziz Ndaw mi ma doon jotal yoon leen tam ci mbooloo mi yëpp ñu koy nuyu. Maa ngi nuyu sama rakk sama xarit sama doom de lépp muy Alhaji Aliou Mbaye. Mi ngi nuyu nag rakkam di xaritam di doomu ndeyam di lépp ci moom muy Alhaji Aliou Mbaye Pall. Maa ngi nuyu Serigne Mansour di nuyu Serigne Abdoul Aziz. Mu ngi nuyu Serigne Mansour si di nuyu Serigne Abdoul Aziz si. Maa ngi nuyu Amadou Diamine tam. Mu ngi nuyu Alhaji Amadou Diamine. Maa ngi nuyu Mbay Fatou Diéye. Mu ngi nuyu Mbay Fatou Diéye. Ak rakkam. Ak rakkam. Ak Jarbaatam. Ak Jarbaatam. Nuyu sama Jarbaat ni mu nekk seen Jarbaat. Ñuy Jarbaat nekk Jarbaatam. Di nuyu représentant wu Serigne Bachirou Mbacke gannaaw bi mu demee te Serigne Moustapha Bachir wutu ko gann na ko yàlla yàlla. Ne mu ngi nuyu représentant Serigne Bachirou Mbacke gannaaw ba mu demee te Serigne Moustapha Mbacke Bachir wutu ko moom gann na ko yàlla saxal. Maa ngi nuyu représentant wu ki nga xam ne moo fi nekk Serigne Cheikh Awa Balla. Mu ngi nuyu représentant ki mu nekk Cheikh Awa Balla. Maa ngi nuyu Alhaji Mamadou Camara mi nga xam ne moo fi représentant wu suñu baay di suñu kilifa di xaritu Seyd Alhaji Malick di sangam ngir maamam Moulay Nassour. Ne mu ngi nuyu Alhaji Mamadou Camara mi fi nekkal sa wëlër Seyd Alhaji Malick di xaritu di wër di sangam muy Cheikh Moulay Nassour. Maa ngi nuyu Alhaji Lamine Kébé ci cër bi ko yàlla jox. Mi ngi nuyu Alhaji Lamine Kébé ci cër bi ko yàlla jox. Cër yi ko yàlla. Cër yi ko yàlla jox. Cër yi ko yàlla jox. Ci cër yi ko yàlla jox. Imaamatu gii muy jiitu Zawiyatu Seydou Hadji Mbaye tuuti na ci. Ne cër yi ko yàlla jox bari na waaye rek bii mu nekk njiit ci Zawiyatu Seydou Hadji Mbaye nekk imaam bay cër na ci waaye tuuti na ci. Cër ya tax mu yelloo loolu moo gën a rëy. Cër ya tax na mu yelloo imaam bi moo gën a rëy. Maa ngi nuyu maam bu Bousson Baye Cheikh bu Kunta. Mu ngi nuyu maam bu Kunta bu Baye Cheikh bu Kunta. Maa ngi nuyu Serigne Abdoul Ahad ak mboolem njabootu Baye Serigne Touba radiallahu anhu. Mu ngi nuyu nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak mboolem njabootu Baye Serigne Touba radiallahu taala anhu. Maa ngi nuyu mboolem kilifay diine. Mu ngi nuyu nag mboolem kilifay diine yi yépp te ci réew. Di nuyu kilifay aada yi. Mu ngi nuyu mboolem kilifay aada yi yépp. Di leen ñaanal yàlla. Di leen ñaanal yàlla. Di leen ziyaara. Mi ngi leen di ziyaara ñoom yépp. Maa ngi nuyu mboolem sufara. Mu ngi nuyu mboolem sufara wu yépp. Di ndokkeel ñëpp. Mi ngi ndokkeel ñëpp. Di yëkkati nu yooyu tedd min qalbi mufamin bil imaani wal mahabati wal ixlaasi wal taqdiri wal ijabi ilayhi. Ne mu ngi leen nuyu nuyoo bu sell bàyyikoo ci boo xam ne bi dafa bàyyikoo ci comme fef jell ci ragal ci ragal yàlla ak cafeel ak mbëggeel ak màggal ak cereel jëme ci ñoom ñëpp. Maa ngi nuyu Thierno Moustapha Ahmadou ak njabootu Cheikh Alhaji Amar yi nekk fii ak yi nekk feneen. Ne mu ngi nuyu Thierno Moustapha Ahmad ak njabootu Cheikh Alhaji Amar yi yëpp ñu nekk fii ak ñu nekk feneen yëpp ñu leen di nuyu. Di nuyu mboolem aimay moo xam ca jawaamiic ya la wala masajid. Mu ngi nuyu nag mboolem yilimaan yi yëpp moo xam yilimaan yi juma yi la wala yilimaan yi jàkka yi. Di nuyu mboolem muassasat yi nga xam ne samp nañ ko li raf al islam. Ne mu ngi nag mboolem association yi xam ne samp nañ ko ngir yëkkati l'islam yooyu association yëpp ñu leen di nuyu. Doon tele seytaane ngi taxaw ci teqaliñu waaye loolu yëpp du tere baatub laa ilaha illa allah di moom rek. Doon tele seytaane ngi taxaw sax di teqali waaye teew na baatub laa ilaha taxaw di moom rek boole noonu ñëpp rek. Tere wulit maa ngi ñaan. Tere wulit nag mi ngi ñaan. Yàlla. Yàlla. Ñëpp ànd. Ñëpp ànd. Te ku nekk la la doy nga dem ca. Tekkat ku nekk nag ba noppee la la doy nga dem ca. Cheikh Diagne ngi ni. Ne alaay Cheikh Diagne ngi ni. Jullit la. Jullit la. Taalube Cheikh. Taalube Cheikh na tiyaan la. Ku nangoo sonn. Ku nangoo sonn la. Waaye tànn na métier boppam. Waaye tànn na métier boppam. Loolu sama yoon war ci. Loolu yoonam war ci nekk. Nañu bokk tariqa. Nañu bokk tariqa bi. Nañu bokk daje ci jàkka ji. Nañu bokk daje ci jàkka ji. Mu bàyyi ma ci li ma bëgg. Mu bàyyi ci li mu bëgg. Ma bàyyi ko ci li mu bëgg. Jàmmaam. Jàmmaam. Waaye teqali ko warul am. Teqali bi warul am. Wala déet. Teqali ko warul am. Warul am. Ne. Teqal ko bi moom warul am. Su fekkoon ne man am naa baat ci réew mi te lu ma ñaan nit ñi def ko. Ne moom de su fekkoon ne am na baat ci réew mi te lepp lu mu ñaan nit ñi def man ak mu assassat association yépp mom ak mbolem association yépp islam yépp ak sakt yépp ak mbolem sion tarikh yépp danañu dajé ci benn place def benn pact dañu dajé ñom ñépp kon ci benn place def benn pact wa falah nañu doxal seen diine nañ ko bëgg né way wa falah yi nañ doxal seen diine nañ ko bëgg ibadur rahman kazalik ibadur rahman non kenen non kenen non qadir bin non qadir non tiyan non tiyan non naqshbandi non rifa'i non rifa'i non muridan murid non ñepp non ñepp non té ñu bayyi fi batul la ilaha illallah té way andro depo té bayyi batul la ilaha illallah su jotté ñu dajé su jotté ñu dajé waye samp ay muassasat waye samp ay muassasat mu jural ñu tékkaliko mu jural ñu tékkaliko bayyi la ilaha illallah dara dara ku dara jaru tank rew ma ngi doxé ni rew ma ngi doxé lolu dara du fi soti kan kat budé doxé ni dara du soti gannaaw lo